मीमांसा दर्शन की 498वीं कक्षा। मीमांसा दर्शन के संकर्ष कांड के तृतीय अध्याय का द्वितीय पाठ, पृष्ठ संख्या 145, अधिकरण संख्या 26। एक अधिकरण प्रारंभ कर रहे हैं। पशु में अग्निहोत्र कहाँ पर किया जाता है उसके संबंध में चर्चा है। तो इसमें पूर्व पक्षी कहता है, पूर्वेतिहु काले पशु उत्तर वेदिके अग्निहोत्रम जुहुयात आह्वनीयत्वात्। तो पशु में पूर्वेतिहु पहले दिन, उसके पहले दिन के का पूर्वेतिहु काले प्रणयने कृते, उत्तर वेदी के प्रणयन कर लेने पर अग्निहोत्रम तत्रैव हुए था, अग्निहोत्र वहीं पर ही होगा यानी उत्तर वेदी में ही होगा। उत्तर वेदी कस्य तदा नित्यत्वात्, क्योंकि उत्तर वेदिक जो आवनी अग्नि है वो वहाँ पर नित्य है यानी चल रही है अभी विद्यमान है। पूर्वस्य च तस्याम अवस्थायाम गार्हपत्यत्वात्, पहले वाली जो थी आवनीयाग्नि वो अब गार्हपत्य बन गई है इसलिए वहाँ नहीं करना चाहिए। तस्मात् उत्तर वेदिका एव अग्निहोत्रम हुयेता इति। अब इसमें बीच में एक और विषय आ गया, सिद्धांती आगे उत्तर देगा, तो दूसरा चिंता मध्य चिंता ये भी पूर्व पक्षी का है। इसमें पशु से संबंधित अग्निहोत्र पाक होता है वो दो काल में, द्वह काले प्राजहिते एवा, सिद्धांति का है कि वो प्राजहित में होना चाहिए। पूर्व पक्षी यहाँ पर अपना मत रख रहा है 48वें सूत्र में, अग्निहोत्र से शालामुखीय श्रपणम प्रसंगात। तो अग्निहोत्र के जो उसमें पाक होगा, अग्निहोत्र पाक होगा वो शालामुखीय में होगा, शालामुखीय श्रपणम प्रसंगात, प्रसंग उसी का है। तो पशु से संबंधित ये कि शालामुखीय अग्निहोत्रम श्रप्यते, शालामुखीय में अग्निहोत्र हवि, अग्निहोत्र मतलब अग्निहोत्र हवि, अग्निहोत्र हवि वहाँ पर शालामुखीय में श्रपण की जाएगी, पकती है। और इसके आगे जो लिखा है स्वस्य गार्हपत्य से विद्यमानत्वात्, इतने अंश को काट दीजिए, ये नीचे अगले सूत्र के प्रारंभ में है 49वें सूत्र में, स्वस्य गार्हपत्य से विद्यमानत्वात्, वहाँ तो था ही, वहाँ ऊपर गलती से लग गया। तो वाक्य बनेगा पशु किम शालामुखीय अग्निहोत्रम श्रप्यते, अग्निहोत्र अभी शालामुखीय में पकाई जाती है उत प्राजहिते इति अथवा प्राजहित में। किम प्राप्तम, पूर्व पक्षी कहता है शालामुखीय थी तस्य अधुना गार्हपत्यत्वात्, शालामुखीय में होगी क्योंकि अब वो गार्हपत्य बन चुकी है। ये जो हवि का श्रपण है वो गार्हपत्य में होता है, ये प्रसिद्ध है पहले से, गार्हपत्ये हवींशी श्रपणीया, गार्हपत्य में हवियों को पकाया जाता है, ये सामान्य नियम है। अब दूसरा गार्हपत्य आ गया है तो इसलिए यहाँ पर प्रश्न खड़ा हुआ है। तो पूर्व पक्षी कहता है कि जो शालामुखी है वो अब गार्हपत्य हो गई है सर्वकर्मार्थत्वाच्च, और वो सभी कर्मों के लिए है। त तस्य तंत्र मध्ये विधानतया प्रसंगाच्च शाला मुखे एव इति प्राप्ते ब्रूमः। तो तस्य तंत्र मध्ये, तंत्र के बीच में, मतलब ये पाशुक तंत्र था, पशु से संबंधित बात चल रही थी, इसमें इस प्रक्रिया में बीच में अग्निहोत्र का विधान किया हुआ है, इसलिए उसका प्रसंग आ गया। जो सूत्र में कहा था ना, श्रपणम प्रसंगात, प्रसंग से, प्रसंग मतलब पशु का चल रहा है और उसी के बीच में अग्निहोत्र है, तो अब ये अग्निहोत्र उसी प्रसंग का माना जाएगा, इसलिए वहाँ जो प्राप्त है शाला मुखी है उसमें करना चाहिए। अब 49वें सूत्र में सिद्धांति कह रहा है, ये 47वें और 48वें दोनों सूत्रों का उत्तर दे रहा है। तो प्राजहिते विद्यमानत्वात्, प्राजहित में विद्यमान होने से, अभी ये सीधे सीधे उत्तर दे रहा है 48वें का, लेकिन इसी से 47वें का भी उत्तर आएगा, क्योंकि ये मध्य चिंता करके किया गया, ऊपर वो 47वां छोड़ा गया, इसका कोई उत्तर आगे नहीं है अलग से कि भाई अब ये स्थितम तावत उत्तर हम ऐसे यहाँ रोक लिया अब यहाँ प्रारंभ करते हैं, तो इसलिए इसी में इसका उत्तर ढूंढेंगे, वो बाद में देखेंगे। अभी तो 48वें सूत्र में जो प्रश्न उठाया गया उसका उत्तर यहाँ पर देखते हैं 49वें सूत्र में। तो प्राजहिते विद्यमानत्वात्, प्राजहिते एव अग्निहोत्रम श्रूयते श्रप्येत स्वस्य गार्हपत्यस्य विद्यमानत्वात्, ये ऊपर वाला नीचे आ गया। तो प्राजहित में भी अग्निहोत्र सुना जाएगा, अग्निहोत्रम श्रूयते, अग्निहोत्र मतलब अग्निहोत्र हवि, ये हवि के श्रवण श्रपण की बात है, ऊपर जो कहा गया ना। श्रूयते, अग्निहोत्रम श्रूयते का सीधे सीधे यूं भी अर्थ है ना, अग्निहोत्र कर्म वहाँ पर सुना जाता है, किया जाता है उसको, अग्निहोत्र कर्म को नहीं लेना है यहाँ पर, इसलिए कोष्ठक में जो श्रप्येता श्रूयते मतलब श्रप्येता, ये फिर हवि से संबंधित होगा। तो प्राजहिते एव अग्निहोत्रम हवि श्रूयते यानी श्रप्येता स्वस्य गार्हपत्य से विद्यमानत्व, क्योंकि उसकी अपनी गार्हपत्य है, गार्हपत्य दो हो गई हैं, एक अपनी है और एक अपनी नहीं है, लेकिन अपनी गार्हपत्य के होने पर असति स्वद्रव्य पर प्रसंगोपजीविता स्यात्, अपना द्रव्य न होने पर दूसरे के प्रसंग से उपजीविता होती है, दूसरे के आधार पर हम काम चलाते हैं, अपना नहीं हो तो दूसरे के आधार पर काम चलाते हैं, अपना होते हुए दूसरे का काम दूसरे से काम चलाते हैं क्या, सामान्यतः नियम नहीं है, न्याय ये नहीं है, चलाने वाले चला लेते हैं, अपना सुरक्षित रखते हैं और दूसरे से काम चलाएं वो अलग किसी प्रयोजन से, तो सामान्यतः अपना होते हुए दूसरे का प्रयोग हम नहीं लेते हैं। तो असति स्वद्रव्य प्रसंगोपजीविता स्यात् यात्रिक्षम स्वद्रव्योपयोगे सुखम न तात्रिक्षम प्रसंगोपजीवने, अपने चीज़ों का प्रयोग करने में जितना सुख है उतना दूसरे की चीज़ों का सेवन करने में सुख नहीं होता है, कईयों को दूसरों का भी होता है ना, नहीं परान्नम दुर्लभम लोके शरीरम तो पुनः पुनः ठीक है, तो परान दुर्लभ और दूसरे की चीज के उसमें ही किसी को सुख मिलता है कि चलो अच्छा हुआ अपनी खर्च नहीं हुई, तो एक अलग बात है, लेकिन स्वाभिमानी जो सामान्यतः व्यक्ति होता है वो अपने ही चीज़ में, क्योंकि दूसरे से मांगना पड़ता है, दूसरे का फिर कृतज्ञता लेनी होती है, एहसान लेना होता है, और फिर कुछ ना कुछ सहयोग होता है, फिर दूसरा भी उस कुछ ना कुछ हमारे से सहयोग चाहेगा, निःशुल्क कुछ नहीं होता है, आज हम किसी से ले रहे हैं आगे फिर वो कभी ना कभी उसको आवश्यकता पड़ेगी तो हमारे पास ही तो आएगा, तो हम जितना सहयोग दूसरों से लेते हैं हम भी सहयोग देने के लिए वहाँ पर संभावित हो जाते हैं, हमारे को भी वो दूसरा आके कहेगा, उसी को उसकी नज़र वहीं पड़ेगी, हाँ देखो उनको मैंने सहयोग किया था, इनसे कहता हूँ यहाँ संभावना अधिक है ये मेरा करेगा, वो नए व्यक्ति को कहे उसकी जगह उसी को कहेगा जिसको उसने पहले सहयोग दिया था, स्वाभाविक बात है। तो इसलिए अपने द्रव्यों के प्रयोग में स्वतंत्रता है, इस सुख इसलिए भी है कि स्वतंत्रता है वहाँ पर हमारी, और कुछ हो जाए तो कुछ सुनना नहीं पड़ता है, दूसरे का कुछ इधर उधर हो जाए तो सुनना पड़ता है, फिर या हमारे मन में ही गिलानी होती है, वो दूसरा ना भी कहे तो भी देखो उनकी चीज़ ली थी और ये ख़राब हो गई, अपनी चीज़ खराब हो गई तो उतना दुख नहीं होता है। तो यादृक्षम स्वद्रव्योपयोगे सुखम न तादृक्षम प्रसंगोपजीवने तस्मात् प्राजहिते एव अग्निहोत्रम श्रप्येत इति। तो ये जो श्रपण किया जाएगा हवि का वो प्राजहित में किया जाएगा, ये इसकी अपनी है, पहले से ही प्राप्त है। अब इसमें हम 47वें का भी उत्तर देखेंगे, इसमें अग्निहोत्र के लिए क्या कहा था, पूर्व पक्ष ने क्या कहा था? उत्तर वेदी में करें, उत्तर वेदी में करें। तो यहां अब इससे हमारे को क्या निकलेगा कि श्रपण तो यदि श्रपण प्राजहित में हो रहा है तो अग्निहोत्र शालामुखी में सिद्ध हो जाएगा। अगर अग्निहोत्र की हवि प्राजहित में पक रही है, श्रपण हो रहा है वहां पर, तो अग्निहोत्र कहाँ हो जाएगा? शालामुखी में हो जाएगा। इसे परंपरा से परोक्ष रूप से सिद्ध हो रहा है। और ऐसा होते हुए 47वें सूत्र का उत्तर है, पूर्व पक्षी उत्तर वेदी का कह रहा था, सिद्धांती का उत्तर बनेगा शालामुखी में होगा। है पूर्व पक्षी ने जो कहा था पूर्वस्य च तस्याम, पूर्व का मतलब है शालामुखी है, हाँ, उसको ये गारह पत्ते कह रहा है ना पूर्व पक्षी, इसलिए छोड़ रहा था और उत्तर वेदी में कर रहा था वो। अब सिद्धांती ने क्या कहा, एक तो अग्निहोत्र से संबंधित जो श्रपण है वो स्व गारह पत्ते में होगा, ठीक है, प्राजहित में हो गया, तो उसमें वो प्राजहित हुआ तो अब उसकी आग्नीय कौन सी बनेगी? शालामुखी बनेगी। और क्या, उत्तर वेदी की दृष्टि से ये गारह पत्ते बन गई है शालामुखी है, किंतु जब आप श्रपण पीछे कर रहे हो प्राजहित में कर रहे हो तो उसकी उसका आग्नीय कौन बनेगा? शालामुखी ही बनेगा। तो इससे अग्निहोत्र शालामुखी में होना चाहिए, ये परंपरा से निकल करके आ रहा है, यानी दोनों सूत्रों का उत्तर हो गया यहाँ पर, दोनों अधिकरणों का एक ही साथ ऐसे मान करके चलेंगे, नहीं तो कोई उत्तर नहीं दिया गया 47वें का आगे, ये हमें समझना ही पड़ेगा बस ऐसे आगे। उत्तर वेदी में होना चाहिए अग्निहोत्र, उत्तर वेदी में होना चाहिए। शालामुखी में वो मना कर रहा था क्योंकि उसका नाम अब गारह पत्ते पड़ चुका है। अट्ठाईसवां सूत्र। अब पशु पूर्णाश का श्रपण कहाँ करना चाहिए, तो उसमें सिद्धांति का कहना शालामुखी में करना चाहिए। अग्निहोत्र का, अग्निहोत्र हवि का श्रपण तो किया था प्राजहित में, और पशु पूर्णाश का श्रपण शालामुखी में होना चाहिए, ये सिद्धांति यहाँ पर बात रखेगा। 28वां अधिकरण है, 50वां सूत्र। शामित्रे पशु पूर्णाशस्य श्रपणम प्रसंगात, पूर्व पक्षी कह रहा है कि पशु संबंधी जो पूर्णाश है उसका श्रपण होता है शामित्र में, शामित्रशाला होती है, वहाँ शामित्राग्नि भी होती है, तो वहाँ पर उसका श्रपण करना चाहिए क्योंकि पशु संबंधित कार्य वहीं पर ही होते हैं। तो चूंकि पशु का से संबंधित पूर्णाश है वो भी पशु संबंधित है, इसलिए शामित्र में होना चाहिए। भाष्य, पशु पूर्णाशम प्रति संदेह कि मयम शामित्रे श्रपयितव्य उत शालामुखी इति, इस किम प्राप्तम, तो पूर्व पक्षी कह रहा है शामित्रे इति, कथम पशुतंत्र से शामित्रे प्रसक्तत्वात्, तो पशु से पशु संबंधी जितना तंत्र है वो शामित्र में प्रसक्त है, वहीं पर ही कहा गया है। और तंत्र मध्य अस्य विधानाच, और उस पाशुक तंत्र के मध्य में इसका, इसका मतलब पूर्णाश का विधान किया गया है, इसलिए शामित्रे एव पशु पूर्णाश इति प्राप्ते ब्रूमा, तो इसलिए शामित्र में ही पशु पुरोडाश होना चाहिए, यह हेतु है पूर्व पक्षी का। इस पर सिद्धांती कहता है शालामुखीय प्रयुक्तत्वात् द्रव्यस्य अल्पविराम प्रयुक्ते प्रसंगात, तो बोले शालामुखीय में ये होना चाहिए द्रव्य के वहीं प्रयुक्त होने के कारण से, प्रयुक्त होने में वहीं प्रसंग प्राप्त होता है। भाष्य, शालामुखीय एव पशु पुरोडाशा श्रप्येत, क्यों, प्रयुक्तत्वात् शालामुखी से अन्येषु गार्हपत्य कार्येषु, क्योंकि शालामुखी के अन्य गार्हपत्य कार्यों में प्रयुक्त होने से, वो उसी और सभी गार्हपत्य कार्यों में प्रयुक्त होती है तो शालामुखी अब, इसलिए ये भी गार्हपत्य का कार्य है तो वहीं पर ही होना चाहिए। अब ये कहते हैं सती स्वे द्रव्य गरीयसी न च परिकीयम लघियो अपि उपादीयते, अपना द्रव्य बड़ा वगैरह ऐसी होने पर भी परकीय लघीय द्रव्य भी स्वीकार नहीं किया जाता। पहले तो यह था कि अपना द्रव्य होते हुए दूसरे का प्रयोग में नहीं लेते, लेकिन वो तब हो जब द्रव्य समान हो, लेकिन अपना तो अपने में तो गौरव हो और दूसरे में लाघव हो तो क्या करना चाहिए, अब तो हेतु बदल गया, अपना पराया तो है लेकिन उसमें गौरव लाघव की बात आ गई, हैं। नहीं, श्रेष्ठ का नहीं, गौरव लागव ऐसे कि हमारे पास है बड़ी गाड़ी, दूसरे के पास है स्कूटर। अब बोले इसके लिए वहाँ इतना सा जाना तो गाड़ी लेकर के जानी पड़ेगी, इसकी बजाय तो दूसरे से स्कूटर मांग के ले जाओ, पास की बात है, दूसरे की साइकिल ले जाओ, ऐसा होगा ना। उन प्रसंगों की बात है, अपना अपनी बड़ी चीज़ हो तो भी। अब अपने घर में बड़ी चम्मच हो, छोटी चम्मच नहीं है खाने के लिए, अपने गरीय द्रव्य के होने पर दूसरे का लघीय द्रव्य नहीं लिया जाता है। हाँ, तो मैं क्या कह रहा हूँ कि करना चाहिए, ऐसा हमारे समझ में आता है सामान्यतया। अपना कोई जो चाहेगा वो क्या हेतु देगा, मैं इतना बड़ा क्यों लेके जाऊँ, उसी को ले लूँ। अपने घर में बड़ी मिक्सी है, रस निकालना है, दूसरे के घर में छोटी है, हमारे को थोड़े से का काम करना है, तो दूसरे से ही मांग करके लाएंगे कि भैया आपकी दे दो, मेरी तो बड़ी है तो आप ही की छोटी है तो वो ज़्यादा ठीक रहेगी। नहीं, वो अपनी बड़ी में ही काम कर लिया जाता है, अपनी गाड़ी में ही जाया जाता है, दूसरे की नहीं, भले ही बड़ी है। चम्मच हमारे पास बड़ी है खाने वाली, थोड़ी बड़ी है, खाने में दिक्कत है, छोटी नहीं है किसी कारण से। अब दूसरे के घर से छोटी ला करके खाएं, उसकी जगह अपने घर की बड़ी से ही काम चला लेंगे, गौरव है इसमें। गौरव मतलब दोष है यहाँ पर, तो भी उसी से कर लेंगे, दूसरे से नहीं करेंगे। नहीं, जहाँ तक हो सके अपना ही करते हैं, असंभव हो तो फिर मांगते हैं। गरिये लगिए में भी अपना ही लिया जाता है। तो सती स्वे द्रव्य गरेसी न परकीयम लघियो अपि उपादीयते। नहि देवदत्तः स्वीय सती परकीय क्षोमम आदित सती। तो देवदत्त अपना कपड़ा होने पर दूसरे के क्षोम को यानी वस्त्र को लेना नहीं चाहता है, अपना होते हुए दूसरे का नहीं लेना चाहता है। ठीक है, अपना होते हुए दूसरे का नहीं लेना चाहता। हमारे पास पुस्तक है मीमांसा की, हम पढ़ने बैठे तो हम दूसरे की लेकर के बैठेंगे, चलो मेरी तो गंदी नहीं होगी, तो पढ़ेंगे तो थोड़ी थोड़ी गंदी तो होती है ना, तो चलो दूसरे की ले लो, पढ़ लो, अपनी नई की नई रखी रहेगी, अपने वेद नए के नए रखे रहेंगे। हमारे को कुछ देखना है तो दूसरे का लेकर के देख लें, मैं अपने क्यों खराब करूँ, ऐसा नहीं होगा प्राय, सज्जन व्यक्ति कभी भी ऐसा नहीं करेगा। तस्मात् शालामुखिये श्रप्येत, तो शालामुखी में इसका श्रपण करना चाहिए। पशुपुरराशः श्रप्येत, पशुपुरराश का वहाँ पर श्रपण करना चाहिए। आगे तंत्रांतेपि अयम् अनपक्रांतो अग्निः प्रणयन साकल्य वचनाय इति। तो अंत तक मतलब तंत्रांतेपि, तंत्र के समाप्त होने पर भी, अयम अनपक्रांतो अग्नि, ये अपक्रांत नहीं हुए, समाप्त नहीं हुई है फिर भी अग्नि, प्रणयन साकल्य वचनाय इति, प्रणयन की सकलता के लिए है, प्रणयन उसके साथ साथ होगा। उत्तर वेदी के सहित तब तक वो रहती है, उत्तर वेदी भी है और ये भी है। पीछे देखो 46वें सूत्र के अंत में, भाष्य में अंतिम वाक्य है, तस्मात् सांग पशु याग समाप्ते आवनियो धारयति। सांग पशु याग, अंग सहित पशु याग जब तक समाप्त नहीं हो जाता है तब तक आवनीय, ये आवनीय थी शालामुखी है, उदाहरण करने योग्य होती है। उसी संदर्भ में उसी बात को कहे कि तंत्रांते भी अयम अनपक्रांतो अग्नि, ये जो अग्नि है मतलब ये जो आवनीय अग्नि शालामुखी है, ये तंत्र के अंत तक धारण करने योग्य होती है। प्रकरण साकल्य वचनाय इति, नहीं प्रणयन साकल्य वचना है, तो प्रणयन की साकल्यता को साथ साथ है, प्रणयन करते हैं यहाँ से वहाँ जाते हैं ऐसा कुछ, वो भी साथ में कथन मिलता है उसका, तो इसलिए वो बनी रहती है, समाप्त नहीं होती है। समाप्त हो जाती तो फिर ठीक था कि भाई चलो आप शामित्र में कर रहे हो और कहीं कर रहे हो, लेकिन ये तो है अभी भी। आगे 29वां अधिकरण, तो ये पशु से संबंधित है कि पशु जो है वो सत्यस काल होता है, न त्वह काल इति। सत्यस काल, सत्यस काल का मतलब हुआ आज बनाया और आज ही प्रयोग किया। त्वह कालता क्या होगी, आज बनाकर परसों काम में लिया। दो तरह की होती, आज बनाकर कल काम में लिया, आज बनाकर परसों काम में लिया, ये सत्यस कालता नहीं है। सत्यस कालता है आज बनाया और उसी दिन काम में लिया। इसमें पूर्व पक्षी कहता है द्वहे त्रयहे उत्तर वेदी क्रियेता। ये द्वितीय मध्यम उपसत के संदर्भ में है कि द्वहे त्रय दूसरे तीसरे दिन उत्तर वेदी करे। प्रकृत्युपबंधात, प्रकृति का उपबंध होने से, क्यों प्रकृति में ऐसा है, तो वैकृतेषु च यथा प्रकृति उत्तर वेदी कालः उतर न इति भवति विचारणा। विकृति में जैसा प्रकृति में उत्तर वेदी का काल है वैसा ही होता है नहीं होता है, ये विचारना है। तो इसमें पूर्व पक्षी कहता है ये जो प्रसंग है ये मीमांसा में 5-4-7 में इससे संबंधित देख सकते हैं। 5-4-7 तो किम युक्तम, पूर्व पक्षी कहता है अग्निशोमीय विकारे देह, अग्निशोम का जो विकार है उसमें, अग्निशोम प्रकृति है इसलिए उसमें द्वह होता है दो दिन में। कथम, प्रकृति ही यस्मात् काले कृतः तत्रैव विकारः कर्तव्यः। 14 का प्राप्त है, अतिदेश प्राप्त है, इसलिए प्रकृति में जैसे किया गया था वैसे ही यहाँ पर भी करना चाहिए। तो अग्निशोम में, तो यहाँ पर पशु में भी अगले दिन करना चाहिए, द्वह कालता होनी चाहिए। इस पर सिद्धांती कहता है 53वां सूत्र, स्वकालत्वात् सत्यस काला एव पशुः। अल्प विराम, अपना काल इसका है इसलिए सत्यस कालता है, उसी दिन होना चाहिए। वरुण प्रकाशश्च उत्तर वेद्याम अग्निहोत्रम संचष्टे, और वरुण प्रकाश जो है उत्तर वेदी में अग्निहोत्र को कहता है। तो सद्यस कालता में क्या होगी कि शालामुखीय में तो श्रपण होगा और उत्तर वेदी में होम होगा। शालामुखीय में श्रपण और उत्तर वेदी में होम होगा सद्यस कालता में। और द्वह त्रय में क्या होगा कि प्राजहित में तो श्रपण होगा और शालामुखीय में होम होगा, ये उसमें अंतर पड़ता है। भाष्य देखिए, अपि च स्नात्वा उपत्वा केशश्मश्रोणी, स्नात्वा के बाद में अल्प विराम, उपत्वा केशश्मश्रोणी अल्प विराम, अरण्योरग्नीन समारोप्य अल्प विराम, उदवसाय अल्प विराम, निर्मथ्य अल्प विराम, पौर्णमासेन यष्टव्यम। ये तो इसमें 6 चीजें कही हैं। एक में कि स्नान करके स्नात्वा उपत्वा केश शमश्रोणी, और केश शमश्रु काट करके, अरण्य और अग्नि समारोप्य अग्नि का समारोप करके अरण्य, और उदवसाय उसको समाप्त करके समाप्य, निर्मथ्य मंथन करके, पौर्णमासी ने यष्टव्य पौर्णमासी से यष्ट करना, यजन करना चाहिए। अब इसमें स्नात्वा के बाद में उपत्वा केश शमश्रोणी लिखा हुआ है, तो पाठक्रमात् अर्थक्रमो बलीय, ये मान करके हम पहले तो केशमश्रु का वपन होगा और फिर स्नान होगा। तो ऐसा होने पर क्या हुआ, इति न ही अवकल्पते उत्तर वेदियम अग्निहोत्रम जुहियात। तो इससे उत्तर वेदी में अग्निहोत्र करे ये संगत नहीं होता है। इति ये जो वचन हुआ, इति न ही एतद अवकल्पते, यद उत्तर वेदियम अग्निहोत्रम, उत्तर वेदी में अग्निहोत्र होता है। इति उत्तर वेदियम अग्निहोत्र परिसंख्यया, कोष्ठक वाला ठीक है, परिसंख्यया वरुण प्रकाशवत सत्यस कालत्वा सत्यस कालत्व अध्यवसानात् न प्रकृतितः उत्तर वेदी काल प्राप्ति। तो चूंकि यहाँ पर ये अर्थ यहीं निकल के नहीं आता है कि उत्तर वेदी में अग्निहोत्र कहा है, इसलिए उत्तर वेदी में अग्निहोत्र होम क्या परिसंख्या करके और वरुण प्रकाश के समान सद्यस कालत्व का निश्चय करके न प्रकृतितः उत्तर वेदी काल प्राप्ति की, प्रकृति से उत्तर वेदी की काल की प्राप्ति नहीं होती, ये नहीं निश्चय कर सकते। आगे, प्रधानत्वाद अग्नि निधानादेह एकेशाम प्रकृतौ इति वत्सापकरणम सत्यस कालमेव। तो अग्नि निधान आदि के प्रधान होने से कुछ के मत में प्रकृति के समान वत्स का अपाकरण सत्यस काल ही होता है। कोष्टक में भी इन्होंने कुछ लिखा है, ये विचारणीय है, काले वत्सापकरणम प्रतिनिधत्यु समय पे करे, वेदी दोषम उक्त्वा दोह काल एतेषां विहितः, वेदी का दोष बता के यानी विलंब वाला होता होगा, तो दोह काल को इनका कहा गया है। तदपेक्षम चैतत सत्यस कालत्व प्रकृतता एव, तो उसकी अपेक्षा से ये कथन है कि जो सत्यस कालता है ये प्रकृति से ही होगी। तो पूर्व पक्षी तो कह रहा था द्वह त्रह उत्तर वेदी में ये करेंगे, सिद्धांति कहता है कि सत्यस कालता होगी, सत्यस कालता होगी, जल्दी दुष्ट होता है। आगे तीसवां अधिकरण ये है, पशु वरुण प्रकाशेशु च शाला मुखीयो अस्ति। वरुण प्रकाश में, पशु संबंधित पशु प्रकाश, वरुण प्रकाश में शाला मुखी ये भी होता है, शाला मुखी होता ही नहीं होता ये विचार नहीं है। तो इस पर पशु पूर्व पक्षी कहता है इसमें क्या है, ये पाशुक चातुर्मास्य का वर्णन है और उसमें आमिक्षा की जगह पशु होता है, चातुर्मास्य में आमिक्षा होती है तो पाशुक चातुर्मास्य में आमिक्षा की जगह पशु होता है। तो तीसवां सूत्र है पूर्व पक्षी का, वरुण पशु वरुण प्रकाशेशु दर्शपूर्ण मास विकारत्वात् शाला मुखियो न स्यात्। तो पशु वरुण प्रकाश होता है उसमें दर्शपूर्ण मास का विकार होने से ये शाला मुखी यहाँ पर नहीं होगा। वरुण प्रकाशेशु शाला मुखी स्यात् न वायति संशय, अल्प विराम। पूर्व पक्षी कहता है दर्शपूर्ण मास विध्यंत ग्राहित्वात् न वरुण प्रकाशानाम तत्र शाला मुखी से प्रतीति। तो वरुण दर्शपूर्ण मास के विध्यंत के आग्राही होने से उससे संबंधित विधियां सब यहाँ प्राप्त होती हैं, तो इसलिए वरुण प्रकाश में शाला मुखी की प्रतीति नहीं है। तो ना तो अतिदेश से आ रहा है वहाँ से चोदक से, ना भी प्रत्यक्ष विधि स्पष्ट है और ना ही यहाँ प्रत्यक्ष कुछ कथन है। तस्मात् न वरुण प्रकाशेशु शाला मुखी है इति प्राप्ते ब्रूमा। इस पर सिद्धांति कहता है 55वें सूत्र में, विद्यते तत् व्याख्यातम, विद्यते तत् व्याख्यातम वो होता है। तो भवेद्वा शाला मुखियो वरुण प्रकाशेशु, पाशुक वरुण प्रकाश में शाला मुखी होता है। तत् व्याख्यातम पीछे कहा गया, तदेतद उक्तम तंत्रे, तंत्र में पूर्व में कुछ कहा गया है। अर्थ कर्म वा कर्म शब्देन विधीयते, ये जो एक लिखा है ना ये नीचे संख्या लिखी हुई है एक, तो ये 4-2-2, ये 4-1-26 या तो पूर्व मीमांसा वाला है 4-1-26। अर्थ कर्म व अभिधान संयोगात, 21वां जो है ये 4-2-2-21 जो है यहाँ पर है अर्थ कर्म व अभिधान संयोगात। ये जो है ना ऊपर जो वाक्य लिखा हुआ है तंत्रे अर्थ कर्म व कर्म शब्देन विधीयते, ये अर्थ कथन लग रहा है, वहां सूत्र जो है अर्थ कर्म व अभिधान संयोगात ये है। तो अर्थ कर्म व कर्म शब्देन, कर्म शब्द का मतलब है संज्ञा शब्द से, संज्ञया विधीयते प्राकृतम व अनामत्वाद इति। तो प्राकृत का जो है अनामत्वाद, उसका कोई नाम नहीं है, इसलिए प्रतिपादितम एतत्, ये प्रतिपादित है। वस्तु तो विशिष्ट, इसको ट कर लीजिए, विशिष्ट, विशिष्ट विधि ही एव अंगीकृता, वास्तव में विशिष्ट विधि ही यहाँ अंगीकृत की है, यानी पशु विशिष्ट वरुण प्रघास, ये विशिष्ट विधि होगी, पशु विशिष्ट वरुण प्रघास। वरुण प्रकाश में दो उत्तर वेदी होती है सामने, वैसे एक उत्तर वेदी होती है, उसमें दो उत्तर वेदी होती है, तो उसमें उत्तर ये एक उत्तर वेदी कहलाती है, एक दक्षिण वेदी कहलाती है। एक तो उत्तर का मतलब है आगे वाली, अब वहाँ पर दो होती हैं तो ये उत्तर की तरफ हो गई इधर वाली और ये दक्षिण वाली हो गई दक्षिण वेदी, दो वहाँ दो आवनीय होती हैं। इसमें शाला मुखी भी विद्यमान रहती है। आगे अब एक प्रसंग है कि जब सोम का अपवर्ग हो गया, समाप्ति हो गई, तो अग्नि का जो समारोप करते हैं काष्ठ में अरणि में, वो कौन सी अग्नि का होना चाहिए? तो इसमें सिद्धांत पक्ष है सोमापवर्ग के शाला मुखी ये सेव समारोप है, शाला मुखी का समारोप होना चाहिए। अवनीय भी है उसका समारोप करें, शाला मुखी का करें, गार्हपत्य का करें, किसका समारोप करें? तो सिद्धांत पक्ष है शाला मुखी से। 31वां सूत्र है पूर्व पक्षी का, संस्थिते सोमे शाला मुखी याग्नि थी योत्तर वेदिका समारूप्य नित्यम धारयन्ते। तो सोम के समाप्त होने पर शालामुखी है ये एक हो गई, अग्नित्रीय ये दूसरी हो गई, और उत्तरवेदिका ये तीसरी, उत्तरवेदी वाली तीसरी हो गई। तो ये उत्तरवेदिका समारोप है, इनका समारोप करके नित्यम धारयन्ते, नित्य उनका धारण करना चाहिए, ये पूर्व पक्षी ने बात रखी। भाष्य शालामुखी यादय सोमापवर्गे समारोप्या न वा इति संदेह, कर्मापवर्गे अर्थ नियोगता, या अर्थ नियोगता है लिखा हुआ है, अर्थ वियोगता ऐसा भी देख सकते हैं इसको, न व गलत छपाओ, समारोप्येरन अल्प विराम कर्मयुक्ते नियमेन धारणाम नाना। तो अर्थ नियोगता है मतलब आगे अर्थ विद्यमान है, प्रयोजन विद्यमान है, इसलिए कर्म से युक्त तो हो तो नियम रूप से उसका धारण करना चाहिए। और यहाँ वैसे अर्थ करने में वियोगता का ऐसे घटेगा कि कर्म का अपवर्ग होने पर अर्थ का वियोग होने से उसका समारोपण करना चाहिए। आगे का कर्म तो नियोगता है लेकिन ये जो पीछे वाला था उसका वियोग हो चुका है। पूर्व पक्षी और आगे कह रहा है 57वें सूत्र में, अनुगतेषु प्रायश्चित्तम आमनातम, और ये अनुगत हो जाती है, समाप्त हो जाती है, यानी समारोपण नहीं होता है तो इसमें प्रायश्चित्त कहा गया है। अनुगतेषु च शालामुखी आदिषु वन्यषु प्रायश्चित्त आमनाना तेषामेव धारणम्, चूँकि अनुगत होने पर उनका प्रायश्चित्त कहा गया इसलिए उनका धारण करना चाहिए। शालामुखी आदि मतलब शालामुखी, अग्निद्री और उत्तरवेदिक तीनों का ग्रहण होगा। कर्मापवर्गे समारोपणम इति निश्चीयते, और समारोपण कब करते हैं, कर्म के समाप्त होने पर करते हैं, उसी को वचन को आगे बता रहे हैं संबंधित, यदा आह्वनीय उत्वायेत अग्निद्रात उत्थरेत। तो ये आह्वनीय है उत्तरवेदी वाली, जब उत्तरवेदी वाली उद्वायेत यानी नश्येत नश्येत नश्येत नश्यते नश्येत, तो अग्निद्रात उद्धरेत, अग्निद्र से उसको लेना चाहिए, अग्निद्रिय से लेना चाहिए, और अग्निद्र उद्वायेत और अग्निद्रिय भी अगर समाप्त हो जाए नष्ट हो जाए तो गारहपत्याद उद्धरेत, गारहपत्य से, गारहपत्य ये हो गई शालामुखी है, उससे उद्धरण करें अल्प विराम, और गारहपत्य उद्वायेत अतएव पुनर्मंथेत, और अगर गारहपत्य का भी उद्वान हो जाए, नाश हो जाए यानी शालामुखी का, तो क्या करें, पुनर्मंथेत, फिर से मंथन करें। इति तेषु एव प्रायश्चित्तम आमनातम इति, उन्हीं में प्रायश्चित कहा गया है। ये जो प्रायश्चित है ये स्वयं बुझने में, इसमें प्राजहित का इन्होंने कथन नहीं किया, तो उसको सिद्धांति ले रहा है आगे। 58वां सूत्र है, गत प्राजहितम वा सर्वार्थत्वात् आधानस्य अल्प विराम। तो प्राजहित जो है वो सबके लिए है, इस उसी से संबंधित आधान होता है। सोम लक्षणम इतरेशाम, बाकी जो है वो तो सोम कार्य के लिए है। तत् सोमापवर्गे अपवृज्यरन, और सोम के समाप्त होने पर अपवृज्यरन वो स्वयं बुझ जाती है। यथा अग्निहोत्रात् उद्धरणम, जैसे अग्निहोत्र से उद्धरण होता है, समाप्त हुआ कर्म अपने आप समाप्त हो गई, ऐसे बाकी तो अपने आप समाप्त हो जाएंगे, उनका समारोप करने की आवश्यकता नहीं है। प्राजहितम एव समारोपये तदाधानस्य तद्धारणस्य सर्वार्थत्वात्, तो प्राजहित का ही समारोपण करे क्योंकि उस आधान का, उस धारण का सबके लिए होने से, वो आधान सबके लिए होता है। सोम लक्षणम इति, पूर्ण विराम हटा दीजिए, सोम लक्षणम इति इतरेषां सोमार्थत्वात् विहारान्ते सोमापवर्गे अपवृज्येरन अल्प विराम। सोम लक्षणम इति जो सूत्र में कहा था, तो इतरेषां सोम लक्षणम इति इतरेषां, अन्यों का मत है कि सोम के लिए होने से सोमार्थत्वात् विहारान्ते, विहार के बाद में सोम के अपवर्ग होने पर ये भी समाप्त हो जाएगी। यथा अग्निहोत्रार्थम उद्धृतो अग्नि, उद्धृतो अग्निहोत्रापवर्गे अपवृज्येते, अग्निहोत्र के लिए उद्धृत अग्नि अग्निहोत्र के पूरा हो जाने पर समाप्त हो जाती है। तद्वत् अत्रापि परयोः प्रायश्चित्त आमनानयोः कर्मार्थोपयोग उपपद्यते एव इति, अत्रापि मतलब हमारे पक्ष में, अस्मिन् पक्षे। पूर्व पक्षी ने एक आक्षेप दिया था ऊपर, उसके लिए कह रहे हैं, क्योंकि पूर्व पक्षी ने 57वें सूत्र में कहा था कि इन्हीं के नाश होने पर प्रायश्चित्त कहा गया है, तो इससे वो ये कहना चाहता था कि इनका भी समारोप होना चाहिए प्रायश्चित्त को हेतु बना करके। तो सिद्धांत ये कह रहा है कि अत्रापि यानी मेरे पक्ष में भी, अस्मिन् पक्षे भी, परयो हो, शेष जो हैं कौन सी तीन जो प्रधान कही गई थी ना, वो 56वें सूत्र में जो शाला शाखा शाला मुखीय अग्नि त्रिय और उत्तर वेदिक, तो अत्रापि परयो हो प्रायश्चित आमनानयो हो, इनका प्रायश्चित का कथन करने से कर्मार्थोपयोग उपपद्यते है, इनका कर्म के लिए उपयोग तो संगत होता ही है। पूर्व पक्षी उस प्रायश्चित को देख करके क्या कह रहा था कि इनका समारोप करना चाहिए, सिद्धांत कह रहा है कि प्रायश्चित से समारोप की कोई बात आवश्यक नहीं है, प्रायश्चित तो बिना समारोप के भी संगत होता है कि किसी कर्म के लिए उनको लिया हुआ है और बीच में बुझ गई तो प्रायश्चित करना है, का कर्म के समाप्त होने पर ये कहा जा रहा हो ये तो कोई बात नहीं है, कर्म के बीच में भी समाप्त होती है तो ये प्रायश्चित करना चाहिए, इसलिए वो संगति तो प्रायश्चित की हमारे यहाँ भी होती है, तो प्रायश्चित को हेतु बना करके आप समारोप का कथन विधान वहां से नहीं निकाल सकते, वो दोनों पक्षों में जाती होती है। हाँ, अन्य कहीं अवकाश नहीं होता तो प्रायश्चित के कथन से हम समारोप का ग्रहण करते, और कोई नहीं होता पर, लेकिन ये तो यहाँ भी संगत है। आगे 32वां सूत्र, तो सोम का जब अपवर्ग हो जाता है तो सोमापवर्गे गतश्रीय शाला मुखीयवत आवनीयस्यापि समारोपः, सोम का अपवर्ग होने पर जो गतश्री हो गई है, जैसे शाला मुखीय गतश्री हो रही है उसका समारोप पीछे कहा गया था, नहीं इसका प्राचहित का कहा गया था, तो लेकिन कुछ के मत में ये भी है उसको यहाँ पर बता रहे हैं, शाला मुखीय का के समान आवनीय का भी समारोप किया जाता है, तो गतश्रीय शाला मुखीयम नित्यत्वात्, शाला मुखी के नित्य होने से गतश्री हो रही है वो, तो बोले अजस्र पक्ष है, जहाँ पर अजस्र पक्ष होता है वो लगातार चलते रहते हैं, दो पक्ष होते हैं, एक तो समाप्त हो गई तो वापस यहाँ पर ले आए, अथवा अगली बार प्रत्येक कर्म में उद्धरण करना है, ये अजस्र पक्ष नहीं है, लेकिन जो अजस्र पक्ष है कि सब अग्नियाँ लगातार चलती रहने चाहिए, उस पक्ष में ये बात बनेगी, तो अजस्र पक्ष शाला मुखियम समारोप ये हो, शाला मुखी का समारोप करना चाहिए नित्यत्वात, क्योंकि नित्य है अजस्र होने से, सर्वकर्मार्थ तया तत्धारणस्य, सब कर्मों के लिए उसको धारण वहाँ पर किया जाता है, इसलिए अविशेषेण चैकेशाम आह्वनीयस्य धारणम आमनातम, तो अविशेष रूप से कुछ के मत में आह्वनीय का, आह्वनीय मतलब ये उत्तर वैदिक अग्नि जो है आह्वनीय, उसका धारण कहा गया है, कुछ लोग उसका भी धारण पढ़ते हैं तो वहाँ हो जाता है, तदपि अनेन व्याख्याता, उसकी भी व्याख्या समझ लेनी चाहिए, सामान्यतया तो आरोपण नहीं होगा लेकिन जहाँ कहा गया है वहाँ पर वैसा वैसा मान लेंगे। और बौद्धायन में तीनों नित्य मानी गई हैं, समारोप करते हैं और पुनः इष्टि होने पर फिर मंथन करते हैं, समारोप करते हैं इसका मतलब वही अग्नि विद्यमान है, समारोप किया और फिर मंथन करके ले लिया, फिर उससे उसी में से निकाल लिया, तो उसके नित्यत्व के लिए ही तो ये है क्रम चल रहा है, तो उसमें इष्ट होने पर फिर पुनः इष्ट करने पर मंथन कर लेते हैं, और अपस्तंभ के अंदर प्रणयन पक्ष है, यानी पुनः पुनः प्रणयन पक्ष है, न तो मंथनम प्रणयनम एवं, प्रणयन करते हैं समाप्त हो गए फिर वहीं पहले वाली से लेकर के यहाँ पर ले आते हैं, ये भेद है कुछ। आगे एक प्रसंग चला रहे हैं कि अग्निहोत्र का अभाव होने पर भी दीक्षित व्यक्ति का अन्यत्र गमन यदि प्राप्त हो, दीक्षितस्य अन्यत्र गमने प्राप्ते अग्नि समारोप्य नेयः, अग्नि का समारोपण करना चाहिए, या नहीं अग्निहोत्र नहीं कर रहा है अभी, अग्निहोत्र नहीं किया, अग्निहोत्र में तो समारोप ठीक है कर लिया, ये जो व्यक्ति है ये दीक्षित तो हो चुका है, अभी अग्निहोत्र नहीं चल रहा है, दीक्षित है तो यानी आधान तो कर चुका है वो, अब वो दीक्षित है तो उसमें गमन, उसका गमन यदि प्राप्त हो गया कहीं दूसरी जगह जाना है तो उसमें भी समारोप करना चाहिए, वो प्रसक्त होता है। पूर्व पक्षी इसमें कहता है दीक्षिताग्नि समारोपणम न विद्यते अल्प विराम, दीक्षिताग्नि वाले का समारोपण नहीं होगा, क्यों अग्निहोत्र आनंतर्यात, अग्निहोत्र का आनंतर्य होने पर यह होता है तत्पुनः प्रतिषिद्धम तस्य, और तत् का मतलब है अग्निहोत्र उसके लिए प्रतिषिद्ध है, अभी वो अग्निहोत्र नहीं करता है, किम दीक्षितस्य सतः प्रयास्य तो अग्नि समारोपणम नवा इति चिंत्यते। तो दीक्षित का होने पर प्रयास्यतः मतलब स्वगृहम प्रति अपने घर के प्रति वो जा रहा है उस समय में अग्निहोत्र का अग्नि का समारोपण करना चाहिए या नहीं। किम प्राप्तम पूर्व पक्षी कहता है न कर्तव्यम कथम अग्निहोत्र आनंतर्यात् क्योंकि अग्निहोत्र तो के बाद में समारोपण की बात कही गई है शास्त्र में। वो क्या वचन है वो आगे बता रहे हैं पूर्ण विराम हटा भी सकते हैं अग्निहोत्र आनंतर्यात् अग्निहोत्र के बाद में कहा गया तो इसमें कहा है वचन प्रातः अग्निहोत्रम हुत्वा समारोपय प्रातः अग्निहोत्र करके फिर समारोपण करें यानी सायंकाल अग्निहोत्र किया प्रारंभ किया फिर प्रातःकाल किया उसके बाद में समारोप करें तो अग्निहोत्र तो होना चाहिए। इति वाक्यात अग्निहोत्रांगम समारोपणम ये समारोपण तो अग्निहोत्र का अंग हो गया और इधर आपके इसमें तो अग्निहोत्र ही नहीं है तो समारोपण क्यों। तच्च अग्निहोत्रम प्रतिषिद्धम दीक्षितस्य दीक्षित के लिए वो अग्निहोत्र प्रतिषिद्ध है। दीक्षितो न ददाति न जुहोति इति अभी दीक्षित है वो दीक्षित अवस्था में चल रहा है तो दीक्षितो न ददाति न जुहोति इस आधार पर अभी वो उसके लिए और कोई होम आदि करने को नहीं है जो चल रहा है बस वही चल रहा है। तो तच्च अग्निहोत्रम प्रतिषिद्धम दीक्षितस्य सक्रिय न दीक्षितो जुहोति जो दीक्षित है ये नहीं होम करता इति यथा अनंतरे धारण प्रायश्चित्ते जैसे इसके धारण और प्रायश्चित उसके बाद में है ऐसे ही धारण से संबंधित प्रायश्चित बाद में है इसी तरह से ये समारोपण भी बाद में है। यथा अग्न्यंगम सौत्रामणि तद्वत अत्रापि इति तो अग्न्यंग अग्नि मतलब यहाँ पर है चयन सौत्रामणि जो है वो चयन का अंग है। अग्निम चित्वा सौत्रामण्या यजेता ये वचन मिलता है अग्निम चित्वा सौत्रामण्या यजेता है तो ये जो सौत्रामणि आ गए ये अग्नि चयन का अंग कहा गया है तो जैसे वो अंग है ये भी है तो समारोपण को भी ये अंग मान करके कह रहा है पूर्व पक्षी। इस पर सिद्धांती कहता है 61वां सूत्र विद्यते अल्प विराम च अप्रायण संयोगा बोले विद्यते समारोपण विद्यमान है अप्रायण का संयोग होने से। भाष्य है प्रास्यन समारोपयति इसको विपरीत अल्प विराम में लीजिए प्रास्यन समारोपयति इति प्रयास्यन हाँ प्रयास्यन प्रयास्यन प्रयास्यन समारोपयति इति ये जो वचन है पीछे जो आया था इति न च तत् प्रयाणांगम नापि अग्निहोत्रांगम ये जो समारोप है ये न तो प्रयाण का अंग है और न अग्निहोत्र का अंग है। अग्निहोत्र का अंग होता तो अग्निहोत्र के बाद में करने का बनता था जैसा पूर्व पक्षी देख रहे हैं बोले अग्निहोत्र का अंग ही नहीं और न ये प्रयाण का अंग है किंतु प्रयाणे निमित्ते समारोपणम अग्नि नयनोपायः प्रयाण केवल निमित्त बन रहा है प्रयाण का ये अंग नहीं है प्रयाण के होने पर प्रयाण जो है निमित्त बन रहा है तो समारोपण जो है वो अग्नि के नयन का उपाय है अग्नि के नयन का उपाय है ये। आगे न च आनंतर्यम अंग कारणम असति प्रमाणे आनंतर्य जो है वो अंग का कारण नहीं बनता है अंग के होने में कारण नहीं बनता कि ये अनंतर है इसलिए ये इसका अंग है ये कोई कारण नहीं बनता है सदा असति प्रमाण है प्रमाण के न होने पर। हाँ प्रमाण है तो अनंतर होना अंगत्व कहला सकता है अनंतर जो है वो अंग हो सकता है लेकिन प्रमाण होना चाहिए यहाँ तो कोई प्रमाण नहीं है तो असति प्रमाण है न च अनंतर्यम अंग कारणम किंतु श्रुत्यादि प्रमाण कलापोपनीतम तादर्थ्यम अंग कारणम श्रुत्यादि प्रमाणों के कलाप से जैसे क्रियाकलाप होते हैं यानी अनेक प्रमाण उसमें समूह रूप में बहुत सारे तो श्रुत्यादि प्रमाण कलापोपनीतम उस कला इस प्रमाण से उपनीत तादर्थ्यम जो तादर्थ्यता आती है प्रमाणों से तादर्थ्यता का पता लगता है और उससे लाई हुई जो तादर्थ्यता है वो तादर्थ्यता अंग का कारण बन जाती है यानी अंगत्व में अंगत्व सिद्ध करने में तादर्थ्यता कारण बनती है जो कि प्रमाणों से उपनीत होती है तदर्थ होने पर ही अंगता होती है। यथा अग्निहोत्र अनंतर भाविनो वास्तुष्पति यस्य प्रमाणाभावात् न अग्निहोत्रांगत्वम एवं अत्रापि इति ये वास्तुष्पति होम है इस ये अग्निहोत्र के बाद में पढ़ा हुआ है तो भी ये अग्निहोत्र का अंग नहीं कहलाता है क्योंकि उसमें प्रमाण का अभाव है कोई प्रमाण ही नहीं है प्रमाण होता तो वो उसका अंग बन सकता था। आगे 34वां अधिकरण है अब अग्नि भेदे भी अरणि भेदो न आवश्यक अब ये जो समारोप वाली बात थी, काष्ठ के अंदर समारोप करते हैं अरणी में, तो अगर अलग अलग अग्नियों का समारोप करते हैं तो अरणी भी अलग अलग ली जानी चाहिए अथवा एक से ही हो जाएगा, ये यहाँ पर प्रसंग है। तो सिद्धांति का मत यह है अग्नि का भेद होने पर भी अरणी का भेद आवश्यक नहीं है, लेकिन पूर्व पक्षी क्या कह रहे हैं, प्रत्यग्नि अरणी भेदो अल्प विराम द्रव्य पृथक्वात्, हर अग्नि के साथ अरणी अलग होनी चाहिए क्योंकि द्रव्य उस सबके सब अग्नियों के द्रव्य पृथक पृथक हैं। अग्नि समारोपे द्रव्य पृथक्त्वम निर्दिदीक्षितम न इति संशयः। तो अग्नि के समारोप के संदर्भ में द्रव्य का पृथक्त्व, द्रव्य मतलब अरणी का पृथक्त्व निर्दिदीक्षितम निर्दिष्ट किया गया है नहीं, न वा इति संशय। किम प्राप्तम प्रत्यग्नि दाह्य द्रव्य पृथक्वात् अग्नि पृथक्वात् असंसर्गस्य विधित्सि तत्वात् प्रत्यग्नि अरणि भेदा इति। हेतु दिए पूर्व पक्षी ने कि प्रत्यग्नि दाह्य द्रव्य के पृथक होने से, हर अग्नि में जो जलाने योग्य द्रव्य वो अलग होता है, अग्नि पृथक होती है ये दूसरा हेतु है, और असंसर्गस्य विधित्सि तत्वात् जो असंसर्ग होता है उसकी विधित्सि, तो असंसर्ग मतलब वो अग्नियाँ अलग अलग हैं, अग्नियों के संसर्ग अग्नियों के असंसर्ग की विधि है कि अग्नियां मिलनी नहीं चाहिए, तो असंसर्ग के विधित्सित होने से और प्रत्यग्नि अरणि भेदायति, हर अग्नि में समारोप के समय अरणि का भेद करना चाहिए। पुष्टि में पूर्व पक्षी कहता है 63वां सूत्र लिंगाच्चा, इसमें लिंग भी मिलता है, क्या सहारणी भी तरंती सह अरणि भी तरंती, तो अरणियों के साथ में तरण करते हैं तो ये बहुवचन आ गया। इति अरणि बहुत्व दर्शनम तो अरणि भेदे सती उपपद्यते, अरणि भेद होगा तभी तो बहुत्व आएगा नहीं तो व्यर्थ है। इस पर सिद्धांति कहता है 64वें सूत्र में अरणिभ्याम इति एकेशाम सविकल्पो विप्रतिषेधात्, बोले पीछे उसने कहा था ना अरणि भी बहुवचन था, तो बोले अरणिभ्याम इति एकेशाम, कुछ जगह अरणिभ्याम द्विवचन भी पढ़ा गया है, तो वह वो विकल्प होना चाहिए विप्रतिषेध होने से, क्योंकि बहुत करेंगे तो दो नहीं हो सकता, दो करेंगे तो बहुत नहीं हो सकता। अरणिभ्याम सह तरंती इति एकेशाम आमनानम तस्माद् द्वित्व बहुत्वयोर विकल्प इति, विप्रतिषेध होने से द्वित्व बहुत्व का विकल्प प्राप्त हो रहा है, यानी दोष दिखा रहा है सिद्धांति उसमें। पूर्व पक्षी तो कह रहा था कि नहीं बहुत्व होना चाहिए, जितनी अग्नि है मतलब सभी होने चाहिए, क्योंकि द्वित्व के कारण ये तो कोई आवश्यक नहीं है। अब इस पर सिद्धांति कहता है, उत्तर दे रहा है 65वां सूत्र, इतरस्य वा धर्म विधित्सा अल्पविराम यथा रथांगेन तरंती इति। इतरस्य मतलब अन्य तरस्य, अन्य तर की धर्म की विधित्सा होती है, धर्म को कहने की इच्छा होती है, यानी प्रातिपदिक और प्रत्यय इन दोनों में से किसी एक की, यथा रथांगेन तरंती इति, जैसे ये वचन है आगे उदाहरण देंगे रथांग से तरते हैं, तो रथांगेन में यहाँ एक वचन कहा गया है, अंग तो बहुत सारे होते हैं लेकिन फिर भी एक ही वचन कहा गया है, ठीक है, रथांगेन एक वचन है, तो रथांगेन तो है, तो बोले जाति में एक वचन है, जाति में भी एक वचन होता है, अरे अंग तो बहुत सारे हैं इसी तरह चर्चा करें, वैसे तो जाति में एक वचन, जाति में एक वचन किस सूत्र से प्राप्त होता है, बोले जत्याख्याम एकस्मिन बहुवचन अन्यतरस्याम, इस सूत्र से एकत्व प्राप्त होता है ना जाति में, नहीं बहुवचन विकल्प से होता है ना, तो बहुवचन होता है तो पक्ष में क्या होगा, तो उसकी बहुवचन में तो एक वचन नहीं करेंगे, लेकिन जाति के एक वचन में बहुवचन है, और इस सूत्र को प्राय जहाँ भी एकत्व में जाति जाति करके एक जाति में एक वचन हो सकता है, तो इस सूत्र को एकदम बोल देते हैं, तो सूत्र तो वहाँ लगेगा केवल जहाँ जाति होते हुए भी बहुवचन कहा गया हो, ये बहुत्व है तो बहुत्व कैसे आ गया, उसका उत्तर है बस ये, ठीक तो नहीं बहुवचन मान्य तरह से एक वचन बहुवचन दोनों प्राप्त हैं, वो तो स्वभावतः ही एक वचन प्राप्त है जाति के जाति में, ठीक है। तो ये कहते हैं रथांगे न तरंती थी, ये रथांग वाला उदाहरण दिया है। भाष्य देखिए, अरणि प्रातिपदिक अर्थो अत्र कर्णम विधीयते, ये जो अग्नि अरणि प्रातिपदिक है, अग्नि प्रातिपदिक का अर्थ है यहाँ पर, अग्नि प्रातिपदिक के लिए यहाँ पर कर्णत्व विधान किया गया है, ये जो है ना सहारणी भी तृतीय बहुवचन है, इसी तरह से अरण्यभ्याम ये द्विवचन है, ये तृतीया का द्विवचन। तो अरणि प्रातिपदी का अर्थो अत्र करणम विधीयते न अरणिगत संख्या विवक्षिता इति। ये करणत्व का विधान है, तृतीया विभक्ति किस लिए कही गई है? करणत्व के विधान के लिए, न कि अरणिगत संख्या यहाँ पर विवक्षित है, क्योंकि प्रत्यय में तो कारक भी है और संख्या भी है, केवल कारक या संख्या नहीं है ऐसा कह रहे हैं। अरणिभिरिति यद्यपि इयम तृतीया न कारक लक्षणा, तो अरणि भी मतलब यहाँ पर सहारणी भी सह शब्द पढ़ा हुआ ही है, तो ये जो तृतीया है ये करण अर्थ वाली नहीं है, ये तो सह के योग में है, तो कारक लक्षणा नहीं है ये। तो अरणि भी रीति यद्यपि इयम तृतीया न कारक लक्षणा तथापि सहयोग लक्षणत्वात् अप्राधान्यम, पूर्ण विराम, सह के योग से यहाँ पर इसकी अप्रधानता है, है? उपद विभक्ति हो गई। तदह तदाह तरणस्य धर्म विधित्सया रथांगेन तरंती इति। तो तदाह मतलब ये सूत्र को कह रहे हैं, इतरस्य धर्म विदित्सा, विदित्सया लिखा है यहाँ पर नीचे, ऊपर तो धर्म विदित्सा है सूत्र में। तो धर्म का मतलब हो गया गुण या आधार करण, धर्म की विदित्सा। धर्म मतलब यहाँ पर कौन सा आधार या करण, करण के रूप में धर्म विदित्सया रथांगेन तरंती इति, तरंती गच्छंती इति, रथांगेन रथ के अनेक अंगों से गमन संभव फिर भी एक वचन में एक कथन होता है, यानी यह वचन अविवक्षित है। तद अविवक्षित संख्यस्य प्रातिपदिक मात्रस्य तरणे प्रतीति ही। तो ये अविवक्षित जिसमें संख्या है ऐसे प्रातिपदिक मात्र के की तरण में यहाँ पर प्रतीति हो रही है, एवं अत्र ऐसे यहाँ पर भी है। पूर्व पक्षी कहता है कारक विभक्ति मंत्रेण कथम क्रियांगता इति चेत, बोले कारक विभक्ति के बिना यहाँ पर ये क्रियांग है ये कैसे आप लगा रहे हो? कारक होगा तभी तो क्रिया से जुड़ेगा। सिद्धांति ने कहा कि यहाँ पर जब वो सह के योग में कह रहा था ना उस पक्ष में, करण में लेगा तब तो कोई बात नहीं है। तो पूर्व पक्षी कह रहा है कारक विभक्ति मंत्रेण कथम क्रियांगता इति, क्रियांगता कैसे बनेगी अगर इसको आप कारक नहीं मानोगे तो? तो सिद्धांति कह रहे हैं द्रव्याणाम कर्म संबंधे गुणत्वेन अभिसंबंधस्य उक्तत्वात्। तो द्रव्यों के कर्म के संबंध में, कर्म मतलब क्रिया के संबंध में, गुणत्वेन अभिसंबंधस्य उक्तत्वात्, गुण मतलब यहाँ धर्म, धर्म के रूप में उनका संबंध कहा गया है। आगे न च तरण क्रियायाः कर्त्रा संबंधः, और यहाँ जो ये तरण क्रिया है इसका कर्त्रा यानी कर्ता के द्वारा संबंध नहीं है। कर्त्रा कर्ता के द्वारा किसमें? करण के साथ में। क्रिया का करण के साथ में संबंध कर्ता के द्वारा नहीं हो रहा है, कर्ता के माध्यम से नहीं होता है। करण का क्रिया से संबंध होगा वो कर्तृ द्वारक नहीं है कि कर्ता इसका प्रयोग कर रहा है इसलिए वो क्रिया के साथ में जुड़ गया है। कर्ता करने वाला क्रिया कर रहा है वो किसी करण के द्वारा कर रहा है, तो जो करण है उसका क्रिया से संबंध कैसे जुड़ा? कर्ता के द्वारा। तो कहते हैं कि ऐसे कर्ता के द्वारा नहीं जुड़ा है। तो न च तरण क्रियायाः कर्त्रा संबंध कारकाणां परस्पर संबंधाभावात्, क्योंकि कारकों का आपस में संबंध ही नहीं होता। तस्मात् तरणे द्वित्व बहुत्व श्रुति कारणम, इसलिए तरण में द्वित्व और बहुत्व की श्रुति जो है वो कारण बनती है। अग्नयः तरंती, ऐसा अगर कहा जाएगा तो ये करता है, स्वयं करता है। अरणि द्वित्व बहुत्वे वाचनिक्य, ये जो द्वित्व और बहुत्व हैं ये वाचनिक्य हैं, न तो प्रत्यय आश्रित हो, ऐसा तात्पर्य लेते हैं, प्रत्यय के आश्रित नहीं है, वाचनिक है। जब कभी जैसे सभ्य और आवसत्य के लिए भी पृथक पृथक अरणी लेते हैं तब बहुत्व का कथन वहाँ पर हो जाता है, सभ्य और आवसत्य के लिए तब द्वित्व बहुत्व के कथन वहाँ पर देखे जाते हैं ऐसे। तो सिद्धांति का मत है कि अग्नि के भेद होने पर भी अरणी का भेद आवश्यक नहीं है। इतना ही रखते हैं, प्रणाम। ओ सभी के साथ अभिवादन।